بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأولي طريقته الفائزين، خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين. موي أما بعد، لقي كبير قواعد بتاي الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به، ونفعنا الله ببركاته، وسقانا الله من بحره بأعظم الأواني، ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة. مني 18 قاعدة مؤمن دي، من فاته شيء مع الإمام فالبناء في الأقوال والأداء في الأفعال. مانام fini a partir de fi dafa indi mbolo ci ay qaida yo xamantene dañuy dugante yenen qaida yi lañuy dugante moy yene bi al umur bi maqasidha li dugante ak al yaqin la yazalu bi shakki dañu dugante ak al mashaqqatu tajlubu taysir waye dañuy wër wërlo ci walu julli li ci ëpp ak jaamu yalla yi d'une manière générale mais julli particulièrement ay qaida la yo xamantene ci kitab salat yoy nak babit la tuddu xam nga dafa am digënté qaida ak babita deng qaida ak babita wala ad dabita legi qawaid ak dawabit lañu wax qawaid ak dawabit budé qaidi moy qaida qaida ak dabita li leen wutale moy qaida day wax exactement rek d'une manière générale c'est à dire que buntu fiq boko dougal mu dem legui dabita comme tay liñ doon wax ci walu ndox comme liñ doon wax ci walu ndox ay al aslu fi ma at tahara lolou ci kitabu tahara la am solo deug kon koku dabita yi nga xamne dañ wax ci walu julli kesse manam dabita il faut que muy wax ci ben buntu fiq wala ci ben téré fiq lolou dabita lañ koy tuddé mu nek ab dawabit moy pluriel budé qawaid moy pluriel règle mu lool mo gëna général mais yépp règle la xam nga da nga règle la wala principe principe wala principe mais règle da wala règle la yépp règle la sauf que qawaid yi ñom ci lepp lañ wax fo dem mën ko fa appliquer ci ibadat yi ci muamalat yi buntu fiqi presque fo ci dem mën ko fa appliquer dawabit yi nak ci fenn rek lay appliquer wu ci benn buntu fiqi wala tire ci téré fiqi deng comme bu ñaan kitabu tahara moy téré ak lap wala kitabu salat téré ak julli wala et cetera wala kitabu zakat téré ak zakat wala kitabul bay' wala al buyu' kitabul buyu' téré ak njaay ngeen man commerce kitabul nikah téré ak sey yoy non ay lool moy dabita yo xamne ci fofu rek lene wala hein wala babul miyah buntu ndox comme liñ doon wax ci ndox règle yoy koku règle ndoy ci ndox lay aju kon babul miyah deng wala dabita deng lool mo len lool mo dox sen digeuti deng kon qawaid bon ci biir kon 18e bi mais yep dañ leen di wax rek ay qawaid hein yep dañ leen di wax rek ay qawaid non qawal qa'ida taqul dañ nan qa'ida bi neena dal di wax nangam dal di masalan man fatahu shay'un ma'al imam fal bina'u fil aqwal wal ada'u fil af'al lool qa'ida la man fatahu kep ku ko rëcc sey un dara man imam and ak imam bi fal binaa'u dañuy tabax mbiri fil aqwali ci wax kon buñuy tabax manam buñuy tabax julli gi ni ngoy fay fil aqwali lool mom ci wax yi dang koy tabaxé non wal adaa way boy joxé ni ngay joxé waté mbirum fil afali ci jëf yi lool moy lan lolu règle la bo xamanteni boko jappé da ngay daldi mëna xam ci sa yoy julli bu la imam bo ñëwé fekk dafa am imam da la rëcc manam da nga fekk imam tambalé julli règle bi soko jappé da ngay daldi xam ni ngay doxalé sa suñu moy sa yu ñëwé wax yi mom dang koy jëlat fang ko tambalé manam namu melewon ordre bang ko amé ba nga reccul mom ngay fayé ci wax su dé da ngay jëf nak da ngay jëf melni da ngay continuer sa julli né fi nga tambalé nonu la mel lool moy lan mune exemple mune masalan al masbuq alladhi fatahu rak'atan min salati dhuhr ki ñu jitu té liko fat moy ben rak'a ci julli tisbar mune fa innahu yabni ala al aqwal koku day tabax ci waxam yi manam day continuer wax yi manam day tabax ci wax yi manam moy day melni bu waré djub di fay bu boba day tabax ci wax yi kon fa yaqra'u fi rak'ati thaniya wa thalitha al fatiha wa surah al qasira ñaarelu julli ñaarelu rakka bi ak ñettelu rakka bi fatiha lay tare ak sar bu gatt ak sar bi moom sar bi ci teggu muna wayu abdil af'al wa su muy joxe jëf yi fay salli rak'atan mu julli rak'a wa yajlis li tashahhud mu tok ngir taya summa ginnaw gi yu salli rak'atayni mu dadi julli ñaari rak'a wa tashahhadu mu dadi taya wa sallu musallu lool moy exemple légi tay damay ñëw di julli rakka momu recc ci sama julli tisbar wala ñëw na ben rakka moma déssé sama julli tisbar ok ben rakka moma déssé sama julli tisbar kon imam bi def na ñetti rakka man ca ñentel bi rek la ñëw xam bo fatiha ra ñi tay wala bok ñu jël exemple mu jël moy ben rakka manam la mom la rëcc mom rëcc kon imam bi ñetti rakka ya ca dess ñetti rakka yu ci dess mu boba dama koy top je suis obligé ma top ko ci lepp mbolam ñu def mais man sumay fay damay bu may fay damay tari fatiha ak sar ndax mom mom moy bi ma reccu après ma top lolu amu problème mais bi fi problème di am moy suma de damay tabax ci samay wax mune day tabax ci wax moy lan moy ka bi ci dess fofu lay gëna lérer inshallah ci ka bi ni di ñew ci lay gëna lérer moy ben rakka la fekke kon ñetti rakka moma déssé ñetti rakka moma déssé mom tayé na sulma légui man sumay jëf damay joxé ci jëf yi moy lan moy chaque 2 rakka la wara top tayé du nonu la chaque 2 rakka ngay tok tayé kon rakka bu jëk bi dama tok mais waruma wona tok dama waron jog mais damay tok ndax imam bi la wara top mais ñaarelu rakka bi damay tok taya lol moy legui ñettelu rakka bi duma tok mais ñentelu rakka bi damay tok taya seulement deng legui lol moy sumay tabax legui mu dess parce que exemple bi exactement sax la joxe legui lolou moy jif ci legui mu dess wax yi moy man ben rakka la fekke legui ñaarelu rakka bi ak ñettelu rakka bi damay tari fatiha ak sar mais bo fatliko ñaarelu rakka bi damay tok ci jif parce que jif ji damay tabax ci jif ji damay joxe jëf ji kon damay tok mais boudé damay tari damay tabax ci wax yi moy lan moy nama ko worona waxé bu ma raté wul dara non rek lay continuer moy damay tari fatiha ak sar ci ñaarelu rakka bi ñettel rakka bi ma tari fatiha ak sar sauf que dina tok ci digënté ñaarelu rakka ak ñettel rakka parce que ñaarelu rakka bi moy sama rak sama ñaarelu rakka man ndax benn bi def nako imam bi fatiha kessela tari won tariuma fatiha sar waye nak damay reprendre at melni kuy reprendre au début ñentielu rakka bi parce que momay dessé fatiha rek la ci tari légui kon boba non lay fayé kon man ben rakka la fekke fatiha rek lañ ci tari man ak imam bi yépp ñaarelu rakka bi suma joggé damay tari fatiha ak sar tok taya jog tari fatiha ak sar mais duma tok taya damay jugat tari fatiha kesse dem manam damay topat ordre bi nga xamantene mom la warona top mom la imam bi topone mom man sama rakka bu ñëk bi moy sama ñentelu rakka moy sama ñentelu rakka sauf que après lool moy ci wax mais ci jëf après damay hein manam lool moy ci jëf mais ci wax moy ci wax bok mais ci jëf damay top rek exactement ni mu topé lool moy ci jëf deng kon bobu man bima fekke moy sama premier rakka ci jëf imam bi mom ñentelu rakka am la mais man bobu ben rakka bu jëk bi la ci jëf mais amma ci wax bobu ñentelu rakka bi la ci wax bu boba damay reprendre fatiha ak sar etc ñu joxe ko exemple ci gée dama ñew fekk imam bi tari ñaari rakka yi mi tari ci kaw ci gée ba tok di taya ma ñew fekke ko mu jugandok man boba ma am ñaar rakka yo xamne ci souf la tari mais yoy ñaar rakka ci jëf ñoy sama rakka yu ñëkki waye ci wax ñoy sama rakka yu mujjii boba sama rakka yu mujjii ci jëf bu boba damay tok amul problème fofu parce que ñaar rakka la fekke ñaar rakka la wara motale amul problème mais ci wax ñaar rakka yu benn bu ci nek damay tari ci kaw ndax ñoy sama ñaar rakka yu jëk yi ci wax deng kon ci wax damay tabax ci jëf damay joxe ci wax damay fay ci jëf damay joxe légui ñu jël benn rakka la raté ci gébé kon ce qui veut dire que dessa na ma ñett yo xamantene bu ñëkk bi dama tari ci kaw dama tari fatiha ak sar manam imam bi momako tari ma tari fatiha kessé man ñaar yi ci dess mu tari fatiha kessé ci souf légui man ci wax damay fay mais ci jëf damay motali baxna kon moy ci wax damay tari fatiha ak sar ci kaw ñu jël benen exemple moy dama ñew ben rakka la fekke ci gée moy fatiha kesse sumay julli sumay fay ci wax damay fay kon bina dama ko ci tabax mais al ada bu may joxe afil afal ci jëf yi la moy lan moy damay julli buma jugge damay tari rakka tari ci kaw ñaar muy nek sama ñaaral rakka ci wax ma tari ci kaw no ci lam ci jëf bok ci jëf mais ci wax moy sama premier rakka ci kaw lay tari comme ci jëf moy sama rakka bu muju moy sama ñaarelu rakka ci jëf bo wa damay tok taya parce que ñaar rakka yene dama war tok taya après mu juk ñettelu rakka bi ci jëf moy sama ñaarelu rakka ci wax ndax damay fay ma daldi tari ci kaw suma paré damay daldi tok damay suma paré duma tok ndax ci jëf moy sama ñettelu rakka après mu juk ci sama moy sama ñettelu rakka bobu nonu ci wax ci souf la wara tari ma tari ci souf mais ci jëf moy sama ñettelu rakka ma daldi après ma seul mort yaakaana exemple bobu leer na suñ ko topé ci yenen yi non lay démé niki nonu nañ xol tay julli suba nit ki boudé julli suba di def qunut dual qunut mu féké rakka bu mujju bi kessé bu imam suy fay benen rakka bi kon du qunut ndax rakka beulé lay tar mais ci wax moy rakka bu jëk bi way ci jëf moy ñaaral rakka bi li moy qaida bi wala dabita bi. Wallahu ta'ala a'lam.